Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Kırık Plak Kulübü ikinci yayın dönemi ikinci programına tüm Kırık Plak Kulübü dostlarına merhaba diyerek Eagles'tan dinleyeceğimiz Hotel California ile başlıyoruz. Bu şarkıyla ilgili bir sürü aşk hikayesi anlatılır. Fakat gerçekte bu şarkı girenin bir daha kolay kolay çıkamayacağı esrarengiz bir oteli anlatır. Thank you. 1978 yılında gösterime giren ve girmeden önce yurdumuz tarafından protesto edilen Gece Yarısı Express filminden bir şarkı ile devam ediyoruz. Müzik Giorgio Moroder'e ait. David Castle seslendiriyor. İstanbul Blues. Got those old Istanbul blues. Said, yeah, I got the blues, baby. Got those old Istanbul blues. 30 years in Turkey, baby. Ain't got nothing left to lose. ...1969 yılında Amerika'nın bir numaralı şarkıları listesinde yer aldıktan 10 sene sonra 1979 yapımı Hair filminde kullanılan medleyleri Aquarius Let the Sun Shine In ile huzurlarınızda 50 Diamonds'ın. Black Club'ünde John Travolta ve Olivia Newton-John'dan dinliyoruz. Summer Nights. Bakalım hangi filme ait olduğunu hatırlayacak mısınız? Dreams ripped at sea. but the summer tenor Samuel David Moore ve bariton tenor Dave Prater'ın Ekim 1967 yılı en iyi performans ödüllü şarkıları Soul Man ve Sam and David sizlerle. Rockabilly müziğinin öncülerinden ve Elvis Presley'in basisti William Patton, namı diğer Bill Black'ten 1960 yılı enstrümantal yorumuyla Don't Be Cruel. Thank you. 1988 yılında Kylie Minogue'dan dinlediğimiz The Locomotion adlı şarkının 1962 tarihli orijinalini Little Eva'dan dinleyelim. ...1967 yılında kurulan Hollandalı rock grubu. 1973 yılına kadar plakları 13,5 milyon satmıştı ancak grup 1974 yılında dağıldı. Shocking Blue ve 1969 yılında 45'lik olarak yayımlanan onların en başarılı şarkıları Venüs. Oh, Kırık Plak Kulübü'nde plaklarımız dönmeye devam ediyor ve sırayı 1968 yılında İngiltere'nin Londra kentinde kurulmuş olan efsanevi grup Deep Purple alıyor. Smoke on the Water. Şarkı ilk kez grubun 1972 yılında çıkardığı Machine Head adlı albümde yer almakta. Albümde 5 dakika 32 saniyelik kaydı olan Smoke on the Water, 1973 yılında 3 dakika 54 saniyelik versiyonuyla 45'lik olarak tekrar piyasaya sürülür. İşte o versiyonu dinliyoruz. Amerikalı şarkıcı ve aktrist Irene Cara, 1980 yılında Fame, şöhret filmindeki rolü ve seslendirdiği şarkılarla ünlü oldu. Dinleyeceğimiz şarkısı Flashdance, What a Feeling ile en iyi orijinal şarkı dalında 1984 yılında Akademi Ödülü kazandı. Deep inside your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of Believe it. dinleyeceğimiz şarkı Michael Jackson ve gitarist Randy Hanson tarafından yazılmış. Şarkıda Jackson'a düet yapacak kişi olarak Freddie Mercury düşünülmüş fakat düet gerçekleşmeyince Michael Jackson kardeşleri ve Mick Jagger'ı alıp stüdyoya kapanmış, kaydı tamamlamış. Yıl 1984, Jackson's and Mick Jagger, State of Shock. Gimme That Thing, Albert Hammond ve Mike Hazlewood tarafından 1970 yılında yazılmış. Gimme That Thing aynı zamanda ilk rap albümü olarak kabul edilir. The Pimp Keys ve Gimme That Thing. That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing. Gimme that thing. Oh, İlginç vokalleriyle Hollandalı bir rock grubu olan Focus'u dinliyoruz. Hocus Pocus. We'll be right back. Royal Philharmonic Orkestra olarak Pink Floyd, Oasis, Queen, George Michael, R.E.M., U2, ABBA ve Madonna şarkıları seslendirdiler. Ve biz onları 1982 yılı medleyleri Walking on the Classics'te dinliyoruz. Biz onu ilk olarak Mavi Ay dizisinde tanıdık ve pek sevdik. Ardından Zor Ölüm serisi geldi ve 6. His adlı filmini izledik. Peki ya şarkı söylediğini biliyor muyduk? İşte Bruce Willis. Respect Yourself. Plak kulübümde son plağımız Soul Old School Funk şarkıcısı ve söz yazarı King Floyd'a ait. Şarkıları Wu-Tang Clan ve Shaggy gibi isimler tarafından seslendirildi. Ve işte King Floyd, Grow Me. Make me feel good. with plenty, plenty hugging. Ooh, you cute little thing, you. Girl, between you and me now, now, we don't need no company. No other man, no other girl can enter into our world. Not as long as... Bir Kırık Plak Kulübü'nün daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olalım. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.